a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Udało się opanować pożar bloków mieszkalnych na osiedlu w podwarszawskich Ząbkach. Strażacy weszli już do budynków. Ruszyła zbiórka dla rocznej Poli ze Starej Wsi, dziewczynki, która po ataku Tadeusza D. straciła rodziców. Donald Trump, niezadowolony po rozmowie z Władimirem Putinem, zapewnił też, że USA nadal przekazują broń Ukrainie. Warunki nie sprzyjały gaszeniu pożaru budynków mieszkalnych w podwarszawskich Ząbkach. Zwrócił na to uwagę były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frączak. W Polskim Radiu podkreślał, że strażakom trudno było dotrzeć do źródła ognia, bo bloki pokryte są blachodachówką. Będzie trzeba rozbierać metr po metrze konstrukcję tego budynku, oczywiście z zachowaniem norm bezpieczeństwa, natomiast w tej chwili te działania są prowadzone z zewnątrz i wchodzimy w bardzo trudny okres, kiedy praktycznie zapada zmrok. Oczywiście jest sprzęt do oświetlania tego typu miejsc, żeby bezpiecznie można było prowadzić działania. Oczywiście musi być to bardzo duża grupa strażaków, ci strażacy z uwagi chociażby na zmęczenie, temperaturę powstałą w wyniku pożaru, a także temperaturę powietrza muszą być często wymieniani. Pożar został już opanowany. W akcji bierze udział około 150 strażaków. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Mieszkańcy wcześniej się ewakuowali. Wszystkie okoliczności pożaru w Ząbkach zostaną dokładnie zbadane, zapewnił w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. Jednocześnie zaapelował, aby nie ulegać fake newsom i dezinformacji w sprawie pożaru. Ruszyła zbiórka dla rocznej Poli ze Starej Wsi, dziewczynki, która w tragicznych okolicznościach straciła rodziców. Zastrzelił ich Tadeusz D., mężczyzna, który przez kilka dni był poszukiwany, a później odnaleziono jego ciało. Datki trafiają na specjalne konto, którym dysponować będzie sąd rodzinny. Pola uzyska do niego dostęp w wieku 18 lat, wyjaśnia Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda. Sąd jest instytucją i gwarantem tego, że te środki będą transparentnie i w sposób bezpieczny wydatkowane. Tyle, ile się zbierze złotówek, tyle trafi na ten specjalny rachunek i tyle będzie miała Pola po to, żeby mieć ten równy start z innymi, po to, żeby móc korzystać z sytuacji, kiedy będzie potrzebne leczenie, też zmaganie się z tymi sytuacjami z przeszłości być może, czy jeżeli będą jakiekolwiek inne potrzeby związane z rozwojem, samodzielnością. Zbiórka potrwa do końca lipca. Darowiznę można przekazywać poprzez stronę Chcę Pomagać. Donald Trump niezadowolony po rozmowie z Władimirem Putinem. Obaj politycy rozmawiali przez telefon. Amerykański prezydent powiedział, że była to dość długa rozmowa. Rozmawialiśmy na wiele tematów, w tym o Iranie. Rozmawialiśmy też, jak wiecie, o wojnie z Ukrainą. Nie jestem z tego zadowolony, powiedział Trump. Zapytany o to, dlaczego USA wstrzymały dostawy części uzbrojenia dla Ukrainy, odpowiedział, że tak się nie stało, a Stany Zjednoczone nadal przekazują broń Ukrainie. Po rozmowie Kreml wydał oświadczenie, że Rosja nie zamierza rezygnować z obranych celów na Ukrainie. W Niemczech, w jeziorze niedaleko Norymbergi, Sum ugryzł jedną z kąpiących się osób. To już drugie takie zdarzenie w tym miejscu. Do ataku Suma doszło na tym samym kąpielisku niedaleko Norymbergi. 20 czerwca, gdy 5 osób zgłosiło ugryzienie przez wielką rybę, wezwana policja zastrzeliła, jak się okazało, 2-metrowego Suma o wadze 90 kg. Jak informują bawarskie służby, z ryby powstało wtedy 120 porcji obiadowych. Problem okazał się jednak nierozwiązany, bo teraz, 2 tygodnie później, inny Sum znów ugryzł w jeziorze Brombachsee. Tym razem reakcja jest inna. Uruchomiono echosondy, które mają pozwolić namierzyć tarliska. Biolodzy twierdzą, że ryby mogą bronić miejsc ze złożoną ikrą. Jeśli uda się je znaleźć, kąpieliska w pobliżu zostaną zamknięte, a ludzie przekierowani tam, gdzie będą znajdować ochłodzenie bez drażnienia mieszkańców jeziora. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, wyjątkiem północny zachód Polski. Na termometrach przeważnie od 11 do 17 stopni. W ciągu dnia na północy lokalnie przelotne opady deszczu. Poza tym trochę chłodniej niż wczoraj. Na termometrach będzie od 17 stopni w obszarach podgórskich Karpat przez 24 w centrum do 26 na południowym zachodzie.

uczyć się brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Dzień dobry, mówi Anna Dymna. Kochani, pozdrawiam was z Sopotu. Tu jest cudownie. Ach, niestety muszę wracać, znaczy nie niestety, bo kocham Kraków, ale wracam do Krakowa, no bo tam czeka Salon Poezji i moi przyjaciele. Ale tak cudownie tutaj jest w tym Sopocie, słuchajcie. I dostałam jeszcze nagrodę. I były takie cudowne spotkania z ludźmi. I jest Baszka tutaj, i jest wesoło, i jest radośnie. Ja nie mogłam sobie powspominać i przypomnieć całe moje życie, bo to ile to już lat? Od 68 roku, to sobie policzcie ile. To jest moja piękna podróż i prowadzą mnie najcudowniejsi reżyserzy przez teatry telewizji, przez sztuki teatralne, przez filmy. Na swoje planety mnie wprowadzają. Ja za to jeszcze dostałam nagrodę. Ja jestem szczęśliwa, także życzę wam tego samego. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. A nad morze zaraz sobie wrócę. Tylko jeszcze muszę popracować trochę. To laureatka wielkiej nagrody Festiwalu Dwa Teatry 2025, pani Ania Dymna. Chciałam choć w ten sposób cofnąć czas o tydzień, kiedy to Ania Dymna była rozchwytywana. No, kilka godzin podążałam za nią w pierwszym dniu festiwalu, aż w końcu udało się nagrać tę minutę. Z drugiej strony dobrze, że jest tydzień później, bo może nasza przyjaciółka, ile to już lat znamy się, wróciła nad morze do swojego ukochanego lasu na północnych Kaszubach. A pierwsze słowo, klucz nocy brzmi świt. Od kogo? Od Mariusza Malca sprzed tygodnia, twórcy jedynego słuchowiska trójkowego w konkursie na dwóch teatrach. Świt, tak jak zatytułowana jest piosenka z męskiego grania. Świt wciąż bardzo bliski, bo celebrujemy wciąż najkrótsze noce roku. My to wraz ze mną Irena Dan, Wojciech Dorosz oraz Michał Żłądkowski, który odpowiada za muzyczne skojarzenia z typowanymi przez państwa i naszych gości hasłami. A tymczasem znów oglądamy się za siebie, czyli wracamy do Sopotu. 3 days after. Spodobała mi się ta formuła. 3 days after festival. Mamy gości w studiu. Trójki, wicedyrektor Teatru Telewizji Polskiej, Wojciech Majcherek, witamy. Dobry wieczór, witam. A połączyliśmy się, zaraz to sprawdzimy, czy skutecznie, z uczestniczką festiwalu poza konkursem, najsłynniejszą polską dramatopisarką Małgorzatą Sikorską-Miszczuk. Czy słyszymy się, Gosiu? No ja was słyszę, a wy słyszycie mnie? Tak, no troszkę to super. Chrupie coś w tyle, ale to się uspokoi. Dobra. A może wiatr u ciebie wieje tak jak w Warszawie? No staram się, żeby było jak najciszej, jak najspokojniej, żeby nic nie zakłócało naszych rozmów, a szykuję się na fajną rozmowę. No, nie zapeszajmy. Spójrzmy na festiwal poprzez nagrody, jakie przyznano. to w pierwszym punkcie, choć to tylko jedna z tych możliwych perspektyw, bo wiadomo, że to zależy od tego, jaki jest skład zespołów jurorskich, jaki był sezon czy rok, który się ocenia. No, mnóstwo czynników składa się na to, że to nie są jednoznaczne wybory, no ale one też o czymś mówią. Mówią między innymi, i tu zwracam się najpierw do Wojtka, o tym, że było w czym wybierać i było trudno zdecydować się, komu przyznać w końcu nagrody. Stąd niektóre przyznawane były ex aequo. Chyba tak często, tak równorzędnie przyznawanych nagród nie spotyka się na festiwalach, a na tym festiwalu szczególnie. No to też wiąże się z pewnym pewnie dyskomfortem, Wojtku, bo domyślam się, że taką pieniężną nagrodę należy wtedy podzielić na pół, a jeżeli to jest na przykład Grand Prix, to każdy z nagrodzonych otrzymuje bardzo niewielką sumę. Ja wiem, że to jest może symbol i może o pieniądzach nie wypada na wstępie, ale, no, ale to też się liczy. Ale chyba muszę rozwiać twoje obawy, bo z tego co wiem, to w wymiarze tym tak zwanym finansowym, to Grand Prix jest wtedy podwójne. Nie dzielą się uczestnicy na pół tą nagrodą. Aha. Natomiast rzeczywiście w tym roku mieliśmy pewien kłopot bogactwa, tak to należy nazwać. Po pierwsze, my jako redakcja Teatru Telewizji musieliśmy dokonać preselekcji przedstawień do konkursu. Na festiwalu mogło być zaprezentowanych 17 spektakli. Część naszych premier minionego sezonu niestety nie mogło uczestniczyć w konkursie. A i tak festiwal, jak wiemy, został wydłużony o jeden dzień, wrócił do tej czterodniowej formuły. Plus prorok. Przepraszam, nie prorok, tylko prolog. Był też prolog w postaci niezwykle interesującej wystawy poświęconej Konradowi Swinarskiemu, a to w związku ze zbliżającą się w sierpniu 50. rocznicą jego tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej. Ale wspomniałaś o nagrodach ex aequo. No i te nagrody właśnie choćby zostały przyznane w takiej formule, te najważniejsze, czyli Grand Prix. Tu, jak się domyślam, jury chciało z jednej strony docenić ten nurt naszej działalności, który polega na rejestracjach przedstawień teatralnych i stąd nagroda dla pięknej Zośki z Teatru Wybrzeże w Gdańsku w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. No a z drugiej strony tą drugą, jeśli tak można powiedzieć, nogą, na której Teatr Telewizji stał, stoi i oczywiście będzie stał, to są oryginalne spektakle telewizyjne, specjalnie przygotowane z myślą o prezentacji w Teatrze Telewizji. No i tutaj nagroda dla przedstawienia w reżyserii Agnieszki Glińskiej Wiara, Nadzieja, Miłość, sztuka Edyna von Horvata. Mm-hmm. No właśnie, to teraz może zapytam Gosię. Ty naturalnie masz prawo włączyć się do tej naszej rozmowy. O to, czy nie należałoby, bo Wojtkowi może trudno byłoby tak ex cathedra teraz przemówić, a my sobie dyskutujemy jako uczestniczki festiwalu, umówmy się, czy nie warto byłoby po prostu z góry założyć, że będzie osobna ścieżka przeniesienia, czyli to wszystko, co wydarzyło się w żywym planie, a następnie jest pokazywane w Teatrze Telewizji w różnych formułach, a no, osobno stanowią owe oryginalne spektakle, które no, jednak chyba stanowią ten główny trzon, no bo to jest ten Teatr Telewizji. My chyba zdecydowaliśmy się na to, żeby pokazywać owe przeniesienia wtedy, kiedy było troszkę no, No ubogo. No, to wtrącę, zanim nie, Małgosi... TVP Kultura oczywiście się w tym specjalizowała, ale to był taki mocny nurt. Gosiu, przepraszamy cię bardzo. Teraz dyrektor Majherek przemawia. Jedno. Przepraszam, Małgosiu, że jeszcze tutaj wtrącę się do tego, co powiedziała Baszka. Bo ma rację i nie ma racji, bo w historii teatru telewizji zawsze był nurt rejestracji przedstawień teatralnych. Jeśli sięgną państwo do tej listy złotej setki teatru telewizji, no, która już dosyć dawno powstała, ale wciąż stanowi jakiś taki odnośnik dla tego, co się ważnego stało w teatrze telewizji, to na tej liście ja kiedyś policzyłem, że 1/3 przedstawień to były spektakle z teatrów. Na pocieszenie, 1/3, a nie 2/3. Tak, bo tam były spektakle i Krystiana Lupy, i Jerzego Jarockiego, i Tadeusza Kantora. Więc to nie jest tak, że dla teatru telewizji różnego rodzaju rejestracje przedstawień teatralnych to jest jakiś poboczny czy marginalny nurt działalności. To jest ważny bardzo fragment tego, co robimy. Pytanie, czy odpowiedź na pytanie, czy w przyszłości, w konkursie to te dwa nurty powinny być oddzielone i osobno przyznawane nagrody, nie mam, powiem szczerze, takiego przekonania, no bo skoro do tej pory jakoś to można było łączyć, to nie widzę powodu, żeby tak się nie działo dalej. Poza tym pamiętajmy o jednej zasadniczej rzeczy. Te spektakle, czy powstałe w takiej formie, czy w takiej, czy jako oryginalne, czy jako przeniesienia, oglądają widzowie po prostu w telewizji. No to decyduje, że też o odbiorze tego. No ale może Małgosia ma inne zdanie. Ale ty nie jesteś odosobniony, bo ja to już komuś podpowiadałam w jakiejś dyskusji podczas festiwalu i też nikt się, i ten ktoś też się ze mną nie zgodził, a jednak wydaje mi się, że no porównanie bardzo kameralnego spektaklu zrealizowanego w warunkach studyjnych, no w takich nawet tradycyjnych formułach teatralnych, nie jako film, tylko to właśnie taki teatr, no bardzo trudno porównać właśnie z gigantem, naprawdę gigantem, Piękna Zośka, czy w ubiegłym roku musicalem 1989. No ale jak oceniasz na przykład konkurs w Gdyni, to też masz różne filmy i kameralne, ale jednak są to formalnie filmy. Natomiast tutaj mamy do czynienia jednak z bardzo specyficzną no nie wiem, z taką hybrydą jednak. Dobrze, okej, ja się poddam. Tak. Teraz Gosia, teraz ty i może nas pogodzisz jakoś, a może nie i będzie ciekawiej. Wydaje mi się, że jak myślę o teatrze telewizji, jak słucham Wojtka, to na pewno podstawową sprawą to jest myślenie o widzu i oczywiście absolutnie zgadzam się. Dla widza liczy się taki teatr telewizji, który po prostu go wciąga, który go jakoś fascynuje, budzi emocje. Nie wiem, znajduje on po prostu swoje życie w tych spektaklach albo jakieś krzywe zwierciadło znajduje swojego życia. I tak. I to jest podstawowa rzecz i tym się powinniśmy kierować. Natomiast oczywiście, słusznie czy niesłusznie, nasza branża, nasz rodzimy show biznes, no jak każdy na świecie, on też kocha różne konkursy. Mówi, że się nienawidzi porównywać, ale się wszyscy porównujemy. Więc tutaj skok taki mały wykonuje natychmiast właśnie do pytania, czy w przypadku konkursów, tak, co się dzieje, jeżeli spektakl w tej samej jakby kategorii mamy do czynienia ze spektaklem, który jest przeniesieniem albo tak zwaną oryginalną produkcją. Ja jako jurorka widziałam Piękną Zośkę i oczywiście widziałam ją w teatrze i to jest świetny spektakl, zresztą też daliśmy nagrodę, natomiast, bo w pełni na to zasługuje. Natomiast jako jakby człowiek z branży mam bardzo taką, dla mnie różnica oczywiście jest w tym, że jeżeli jest spektakl w teatrze, jest spektakl w teatrze po prostu, który powstawał w ten sposób, bo nie wszyscy muszą to wiedzieć, ale generalnie próby do spektaklu trwają przeciętnie co najmniej 2 miesiące. Jest czas na rozmowy, jest czas na pogłębianie postaci, jest czas następnie na tworzenie sytuacji scenicznych, jest czas na ich weryfikację. No wiadomo, takie może rzeczy mówię oczywiste, ale jednak to uporządkujmy to sobie jakby przed oczyma. Czyli jakby proces powstawania spektaklu jest rozciągnięty dla wszystkich, dla reżysera, osoby, która reżyseruje, dla aktorów, i oni jakby się w tym tak moszczą trochę jak powiedzmy sobie koty w wygodnym legowisku i znajdują takie najbardziej jakby idealne, właśnie niezwykle, tak jak koty potrafią, tak się niezwykle umościć, że potrafi im zwisać malownicza jedna łapa, prawda, ogon iść w drugą stronę, i to wszystko im wielbiciele kotów przynajmniej natychmiast robią zdjęcia, bo to jest takie, jak można spać w takiej pozycji, jakie to jest piękne. I teraz to, co jest, czyli te sceny, które tutaj znowu przeskoczę, które są wypracowywane w toku takiego procesu, powiedzmy co najmniej jakiegoś 8-10-tygodniowego, często dłużej, to już mówimy o takich naszych gigantach, jak Krystian Lupa czy Krzysztof Warlikowski, oni na pewno pracują dłużej. Ale mówiąc krótko, jest czas, tak? Bo przecież to jest jasne, że ja do tego zmierzam. Jest czas na weryfikację, na to, że to rośnie, cała temperatura spektaklu rośnie. A potem jeszcze jest premiera, a po premierze jest granie z publicznością. I ona też bardzo dużo rzeczy weryfikuje. Są jeszcze konkursy wcześniej, w których się bierze udział. Nie, ale ale chodzi przede wszystkim o to, że oni się rozgrywają. Tak. Oni się rozgrywają. I są, można już jeszcze coś... istnieją. Są, istnieją, i w jakimś sensie mamy takie gotowe dzieło, załóżmy piękne, jak w przypadku Nomen Omen Pięknej Zośki. I jakby wiadomo, cała ta historia składa się, jest oczywiście też z niektórych scen takich, które po prostu powodują, że publiczność nie może oddychać, tak siedzi wpatrzona. I my mamy tę wiedzę już jakby przyswojona, zanim dojdzie do rejestracji. Przynajmniej w idealnym świecie, tak zakładam. Tak. Natomiast jeżeli się robi oczywiście spektakl jako oryginalny, to zupełnie inna sytuacja. Przychodzą na pół dnia aktorzy. Oni nie ma tu w ogóle mowy o tym, żeby oni tak naprawdę tak się rozgościli w spektaklu, jak w przypadku spektaklu, który powstaje w teatrze, jako w instytucji i tak dalej, więc na pewno osoba, która reżyseruje, jest pod ogromną presją. Czasu jest mało, bo to też to jest przeciętnie, no pewnie Wojtek to bardzo precyzyjnie powie, kto ile pracuje, ale załóżmy, ja tylko mogę powiedzieć umownie za siebie, co oznacza cudzysłów, czyli Wawrzyniec Kostrzewski, który w tej chwili, który niedawno skończył zdjęcia do właśnie oryginalnej produkcji Teatru Telewizji, czyli do spektaklu pod tytułem Ruda, który będzie przedstawiony publiczności telewizyjnej jesienią. I ja wiem po prostu, że to jest inna kompletnie praca. I to na pewno jest inna praca. I myślę, że dla słuchaczy naszych kwestia to jest poboczna naprawdę, czy lepiej jest rozdzielić te kategorie. Natomiast no, dla ludzi, którzy tak jak Wawrzyniec, czy ja w jakimś sensie będziemy oceniani, no to oczywiście my tak trochę czujemy, że to jest trochę inna sytuacja. Natomiast W rezultacie obu tych ścieżek powstają no, potencjalnie dobre albo wspaniałe spektakle, albo takie sobie, no bo wiadomo. I można zakładać, że po prostu to się najbardziej liczy. Ale gdyby mnie ktoś zapytał, uprzedzając wszystko o zdanie, to ja bym rozdzieliła te kategorie prędzej czy później. Bardzo przekonał mnie ten argument długości czasu osadzania się w spektaklu. Więc ja bym jeszcze taki kompromis zaproponowała. Oczywiście, widz jest najważniejszy. Tyle, że festiwal to jest święto branży jednak. Znaczy widzowie przychodzą, my dla nich to robimy, ale oceniają ludzie z branży i no jakby to wszystko się toczy w pewnym środowisku. Czyli no jak dla widza to nie ma tak wielkiego znaczenia, czy spektakl, który mu się podobał, otrzymał nagrodę, czy nie otrzymał nagrody. Po prostu nadal lubi ten spektakl. I koniec. Mogę podać jako przykład. No nie wiem, ja byłam wielką orędowniczką przyznania nagrody za rolę męską człowiekowi, który no w zasadzie w monodramie wystąpił, jeszcze miał muzykę do pomocy, czyli myślę o Marcinie Hycnarze i o jego Pogo, niewiarygodnie trudnym i brawurowo zagranym spektaklu Teatru Polonia. No i cóż, i to przepadło. Ale to nie znaczy, że ja mniej kocham Marcina Hycnara w tej roli. Więc ja jako widzka jestem, żal mi, że nie dostał nagrody, ale to nie ma wpływu na resztę mojego życia. Tu, wiem, że ty się tutaj chciałeś już włączyć, tylko jeszcze może od siebie. Znów, ja tylko jestem widzką. Ja nie jestem krytyczką teatralną. Przez przypadek zaczęłam się zajmować teatrem, więc zawsze na to patrzę bardzo z boku i z dużą pokorą, ale z mojego punktu widzenia naprawdę nie wiadomo, który z wielkich aktorów lepiej zagrą Gombrowicza. Czy Jan Englert w spektaklu, którego tytułu nie mogę zapamiętać szybciutko? Dowód na istnienie drugiego. Tak, dziękuję. Zresztą tak się kończy tymi słowami ten spektakl. W Teatrze Narodowym, czy, bo to są przeniesienia, dwa spektakli Macieja Wojtyszki, czy Andrzej Seweryn w Teatrze Polskim w Deprawatorze. Po cichutku byłabym za Andrzejem Sewerynem, bo w ogóle ten spektakl też bardziej podobał mi się. Był taki bardziej wciągający, mniej intelektualny, taki, nie taki dyskursywny. Tam się więcej działo, moim zdaniem. Więc mówię, że to jest kwestia mnie i mojego problemu. I muszę z nim pozostać, że oni nie dostali tych nagród i koniec, no. No jeszcze, żeby może jakoś podsumować ten właśnie fragment naszej rozmowy, tak. To no, jakimś kompromisem było to, że w tym roku po raz pierwszy zostały wprowadzone osobne nagrody aktorskie. Znaczy były wyszczególnione role aktorskie w spektaklach przeniesionych z teatrów. Prawda? Tak. To pani Grażyna Bułka dostała kobiecą, a właśnie Jan Englert i Piotr Biedroń z Teatru Wybrzeże w tej kategorii męskiej. Więc tu jest jakieś może wyjście naprzeciw temu, o czym mówiła Małgorzata, że no na pewno stopień przygotowania roli w teatrze i w teatrze telewizji jest, czy może sposób przygotowania, nie stopień, tylko sposób przygotowania jest różny, to jest jasne. Aha, uważaj jeszcze, bo tu Gosia o tym jednym nie powiedziała. W telewizji, jeżeli to jest metodą filmową na przykład robione, jest jeszcze montaż i tam można bardzo dużo, że tak powiem, dodać aktorowi. W przypadku Pogo już się nic zrobić nie da. No, mówię o monodramie. Tak, no chociaż no, sposób realizacji telewizyjnej też może wpłynąć na efekt. Oczywiście, również, gdy idzie o grę aktorską. No można przybliżyć i tak dalej. No jasne, ale tutaj jak przywołałaś te dwa tytuły Macieja Wojtyszki, no to pojawia się dodatkowa komplikacja. Czy to były rejestrację przedstawień, twoim zdaniem rejestrację przedstawień teatralnych, czy teatry telewizji? Nie, to były wersje telewizyjne tego, co zostało pokazane w żywym planie. No tak, ale... Szczególnie Deprawator. No, naprawdę bardzo filmowy. Bazą... Kompletnie inny od tego, co było w Teatrze Polskim. No tak, no, ale bazą były jednak spektakle teatralne stworzone w teatrze. I to pokazuje, że też tą różnorodność sposobów przenoszenia spektakli teatralnych w telewizji, no bo tu mamy takie przykłady. Mieliśmy przykład spektaklu zarejestrowanego ze sceny z publicznością, no to jest właśnie Piękna Zośka, czy też Zemsta z Teatru Komedia w Warszawie w reżyserii Michała Zadary. I inną jeszcze formą rejestracji było właśnie Pogo, czy Jak nie zabiłem swojego ojca z Teatru Żeromskiego w Kielcach i Łaźni Nowej, gdzie te obydwa te przedstawienia zostały przeniesione do studia i były nagrywane w studio. No tak, ale też widz niespecjalnie w tym musi, że tak powiem, się odnajdować. Kompletnie. Ja uważam, że dla widza to nie ma naprawdę... Ale dla jurora już może mieć znaczenie, bo on ocenia no, takie kategorie bardzo w sposób profesjonalny. No. Zgoda. Ja się mogę. Tak, proszę mam. Gosia, i musimy zamknąć tę część, bo nie wyjdziemy z tego tematu. Ja się mogę wtrącić tak, żeby słuchacz mógł sobie to wyobrazić, że jeśli co robił na przykład Wawrzyniec Kostrzewski teraz przy Rudej, robiąc spektakl, właśnie mając aktora, i który po prostu jest i jest w trudnej scenie. I my naprawdę nie mieliśmy możliwości ani robienia prób wcześniej. On po prostu przychodzi, my kręcimy. To znaczy my, to tak trochę mówię z naddatkiem, ale taki Wawrzyniec kręci. Ja to po prostu jestem świadkiem. I on musi, on nie robi po prostu dubli. On po prostu za każdym razem daje aktorowi bardziej zniuansowane sugestie, które powodują, że my mamy, że tak powiem, takie spektrum tej sceny. To nie mamy dubli, bo jest lepszy, gorszy, bo chcemy uzyskać jeden efekt, tylko każdy z dubli jest inny emocjonalnie, co dużo wymaga i od aktora. Po to, ponieważ my musimy jakby z góry już troszeczkę sobie zaplanować, że w całości będziemy musieli mieć z czego wybierać. Mhm. Ponieważ nie sprawdziliśmy tego w realnym teatrze, bo tego nie było, tego nie ma. Po prostu. I żeby naprawdę, naprawdę dać widzowi coś, co jest jakąś spójną wizją, taką wizją, która go poruszy, tak, to jakby bardzo dużo pracy jest wykonywanej tego typu. Oczywiście ona jest, tu wszyscy się zgadzamy i cały czas to powtarzamy, że dla widza to jest nieistotne. No pytanie właśnie, czy to będzie kiedyś, czy to ma znaczenie dla jakichś branżowych takich, po prostu ocen i tak dalej, konkursów. To jest taka tylko moja uwaga była z tego względu, że to jest po prostu pewna też kwestia warsztatowa, dodatkowa, tak? Zgoda, tu niewątpliwie teatr telewizji wykorzystuje gotowość aktorską do wykonania roli, ponieważ warunki są takie, jak Małgorzata przedstawiła, to sięgamy do aktorów, którzy właśnie są gotowi do wykonania. Wiemy, że to zrobią. Tak. No tak. Proszę Państwa, ja uważam, że moglibyśmy całą noc sobie porozmawiać na ten temat, bo jeszcze mamy tutaj parę tytułów, o których ani słowa nie było, a to są naprawdę bardzo dobre spektakle. Powiedziałabym, że może zbyt poważny. Ja jednak jestem człowiekiem wychowanym na popkulturze, na rock and rollu. Ja lubię, jak trochę można się pośmiać, jak jest to drugie dno, a na wierzchu tak trochę lżej. Czyli żal mi wielkiej powagi według Oscara Wilda, Tadeusza Kabicza, bo uważam, że to bardzo przepiękny spektakl. O tym już wielokrotnie mówiłam. Bardzo za niego trzymałam kciuki na nic. Trzymałam też kciuki za debiut teatralny w Teatrze Telewizji oczywiście Pawła Demirskiego. wcześniej głównie na autora sztuk, w imię Jakuba S., bo to też bardzo ciekawa forma, czyli no jakieś takie wychylenie ku przyszłości, czy ku inności, jak inny jest Paweł Demirski. Mówimy o rzeczach, które mogą dla państwa być no na tym etapie, czy państwu obce, ale na pocieszenie jest VOD, czyli można sobie włączyć i obejrzeć i sprawdzić, o czym to oni tam rozmawiają, bo może do tej pory się nie interesowałem teatrem telewizji, wcale bym się nie dziwiła, no bo różnie bywało. Także, proszę państwa, o teatrze telewizji chwilowo już nie będziemy rozmawiać, o konkursie. Niesyci kończymy tę część naszego spotkania. O radiowych nagrodach będziemy rozmawiali. Mam nadzieję, że Wojtek też się włączy. Za piosenkę do hasła podpowiedzialnego nam przez 5-letniego synka pana Janusza, naszego słuchacza. To hasło brzmi spacer. Piosenko. Hello. The easy thing, the only baggage you can bring is all that you can't leave behind. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack for a second, you turn back. Oh no. Synek pana Janusza podpowiedział słowo spacer. Bardzo dziękujemy, wdzięczny z punktu widzenia oprawy muzycznej. No dobrze. Teraz przypomnę, że w studiu Wojciech Majcherek, wicedyrektor Teatru Telewizji Polskiej. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, tak, dobry wieczór. Niezniechęcony, że ewentualną perspektywą długich dyskusji w środku nocy pięknej lipcowej. A na łączach Małgorzata Sikorska-Miszczuk, cudowna pani autorka dramatów, scenarzystka także. No, bardzo lubię go się gościć i ze względu na nią samą. Także jak będzie kolejny jakiś tom twoich dzieł, albo przy okazji Rudej na przykład, porozmawiamy. Bardzo cię serdecznie. Ja tylko wtrącę, bo może to nie wybrzmiało dostatecznie, że autorką Rudej jest właśnie Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Tak, nie wybrzmiało. No, ale z Wawrzyńcem. My we dwójkę to zrobiliśmy. No. W sensie tekstowym, także tak. Tutaj i ta praca była naprawdę wspólna i bardzo, bardzo to podkreślam, bo wyjątkowo nam jakby dobrze robiło, że on jest facetem, a ja jestem kobietą, on jest spokojny, a ja jestem emocjonalna, ja gdzieś czasami fruwam. Tak, ty wiesz, jaki on jest... Wiesz, jaki on jest spokojny, naprawdę. Porozmawiamy z Olgą Serzyńską. To też nie pierwsza wasza współpraca, bo przecież tak. Historia tej współpracy jest długa. I to nagradzane. Tak, i zresztą dokładnie zaczęła się przed laty, a i zawiodła nas na festiwal Dwa Teatry w Sopocie i to już 10 lat temu. Dokładnie 10 lat temu. Przypomniałem tak? sobie, że w 2015 roku Walizka tak. otrzymała Grand Prix w kategorii teatru tak. telewizji. Tam była taka historia, że formalnie spektakl ten nie był produkcją telewizji, czy teatru telewizji, tylko zrealizowany został w ramach tego cyklu Teatroteka, który produkuje wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych. No więc właśnie, dostali nagrodę, było to wspaniałe, potem się na nich obrażono i... Ale to cud w ogóle, to ja nie wiedziałam, że to takie, że... No, znaczy nie, że teatro czasami. Nie ma prawa, że coś tam, ale to taka plotka już, także zostawmy kochani, ponieważ boję się, że... Dobra. Nie boję się, niczego się nie boję, przecież jestem dzielną kobietą, ale obawiam się, że możemy nie skończyć tej audycji, w związku z tym o wiele szybciej. Będziemy teraz o Teatrze Polskiego Radia rozmawiać i o tych nagrodach. Przypominamy, pewnie państwo to wiedzą, że Grand Prix otrzymał nasz przyjaciel, mocno, że tak powiem, zakorzeniony w Trójce, Tomasz Mann ze swoją ekipą. Czy ta ekipa się troszkę zmienia ze spektaklu, przepraszam, ze słuchowiska na słuchowisko? No, ale Tomasz Mann jest po prostu starym wyjadaczem, powiedziałabym, nie wiem jak to brzydko zabrzmiało, ale że on po prostu jest mistrzem świata w otrzymywaniu nagród. To już wszystkie możliwe chyba otrzymał. Tutaj ja się tak bardzo nie dziwiłam, że dostał to Grand Prix, bo potrafi dostawać nagrody i spodoba się jurorom, rozmaitym przecież zespołom jurorskim. No i to takie maleńkie słuchowiseczko, bo krótkie, bo bardzo kameralne, bardzo takie ascetyczne. No i nagrodę, ponieważ to Grand Prix otrzymał on wraz z głównym odtwórcą, właściwie jedynym, bo towarzyszyła mu Olga Sarzyńska, ale tak bardzo subtelnie, głównie nucąc. Otrzymał Andrzej Chyra. No i tutaj szczególnie, że tak powiem, rzuca się w uszy oprawa dźwiękowa, już nie tylko muzyczna, co właśnie taka warstwa brzmieniowa muzyczna. Taka przestrzeń muzyczna, dźwiękowa Pawła Romańczuka, czyli twórcy małych instrumentów. Ja tak troszkę zdystansowałam się do tego, bo ja już znam ten styl pracy i tworzenia słuchowisk przez Tomka Manna, więc dla mnie to nie było takie grą. No, bo ja wiem, no i Pawła Romańczuka słyszałam wielokrotnie w tej roli właśnie tworzącego dźwięki i Andrzeja Chyry się nasłuchałam w słuchowiskach Tomka Manna, więc troszkę byłam zaskoczona, że właśnie tak maleńkie, zacne, bardzo artystycznie, że tak powiem, wyrafinowane słuchowisko i na ważny temat tak Grand Prix otrzymuje. Ja bym jednak stawiała na to, żeby wręczając Grand Prix jednak ocenić jakiś wielki zespół, jakieś wyjście ku przodowi, jakieś stworzenie czegoś czegoś nowego, czegoś takiego wow. Natomiast Tomkowi oczywiście jego ekipie dałabym nagrody w poszczególnych kategoriach. Gosiu, czy ty meblujesz teraz swoje mieszkanie? Czy coś się stało u ciebie? Dobra, już zaraz, za chwilę to się skończy. O matko. Tak. Już, ale już, żyjesz, już. Że żyjesz. Żyję, no, tak. Żyję. Nic, nie martwcie się. To nie tak łatwo jest mnie dobić. Dobrze. Żarcik. Nawet w nocy. Dobra. No, więc nie mam nic przeciwko nagrodom dla Tomka i niech zawsze je otrzymuje. Tylko tu bym dała w różnych kategoriach. Natomiast poszukała takiego słuchowiska, a było ich przecież dużo. Naprawdę dużo. Więcej niż spektakli teatru, telewizji, wśród których można by rzeczywiście wyłuskać coś takiego, no właśnie, brzydko mówiąc, wow. Więc to jest, no i tytuł, Kochaj, tylko że ten facet, ten Chyra, gra pracoholika i chodziło o miłość do pracy. Z wielką pogardą o tym mówię ja, pracoholiczka. No, proszę, z dystansem. No, ale jest jeszcze u jego boku kobieta, która go kocha, bezwzględnie, bez względu na cokolwiek, czyli mimo wszystko. O, to tyle, jeżeli chodzi o moją ocenę sytuacji w dziedzinie tej najważniejszej nagrody. Słuchaj, to regionu. Ja dwa słowa bym jeszcze powiedziała o Kochaj, Tomka Manna, tak? Tak, ratuj, bo sytuację, bo mamy taką na to, sytuację. Że jednak się bardzo zdystansowałam do tego. Nie, nie, słuchaj, no od tego są opowieści, żeby ludzie powiedzieli tak, to jest taka opowieść, która mnie poruszyła albo jest i wszystkie elementy, które się na nią składają, coś takiego robią, że chce się słuchać. No w końcu na tym to polega, żeby widz, słuchacz wszedł w tę opowieść, był w niej. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Tomek Mann rzeczywiście konsekwentnie korzysta z talentu Andrzeja Chyry, nawet i on jakby zapraszał go od dawna do różnych słuchowisk. I ja mnie to dziwiło, dlaczego inni nie zapraszają, bo wydawało mi się zawsze, że Andrzej pewnie by nie odmawiał. Więc to jest taka no, można powiedzieć, osobista zasługa Tomka Manna, że on jakby uparł się i odkrył dla radia Andrzeja. Można nawet tak, można tak powiedzieć. To jest ten. Natomiast tam jest Olga Sarzyńska, która ma taką, obserwuje przez okno, jak jej facet, jej mąż rozjeżdża jej dzieci. Przynajmniej takie jest założenie, że taka sytuacja się wydarza, że to jest w tym, czy to się wydarza naprawdę, czy to jest czyjaś chora wizja, to jest do oceny. Natomiast ona ma za zadanie powtarzać takie zdanie, stoję w oknie i nie mogę się ruszyć. Mhm. Jeśli tam przekręciłam jakieś słowo, ale stoję w oknie, patrzę i nie mogę się ruszyć. I ona to zdanie, w zależności od tego, jaki wariant, co mówi tam powiedzmy właśnie Andrzej Chyra jako ten pracoholik, to ona to mówi cały czas starając się oddać jakiś rodzaj szoku. Mhm. Jakby dochodzenia do niej tego faktu, że ona zobaczyła to, co zobaczyła. I ja powiem szczerze, że to jest może mała rola i niedużo tekstu, ale to, że ona to powiedziała ileś razy, za każdym razem naprawdę świetnie i inaczej, to moja osobiste Grand Prix za to na pewno jest. Co tutaj, a oczywiście jako dramatopisarka, musiałabym się jakoś bardzo źle poczuć z jakimś tekstem, żeby powiedzieć nie, nie chcę tego słuchać. No ja uważam, że, że ten tekst jest, niesie w sobie jakiś rodzaj i ta opowieść, ja zachęcam jakiejś takiej prowokacji dotyczącej tego, jak żyjemy i do jakiego stopnia już się od uczuć odcięliśmy na rzecz, powiedzmy, nie wiem, jakiejś pracy w znaczeniu czegoś takiego zewnętrznego, ale ja mam swoje uwagi jako dramatopisarka i może na tym skończę. Oczywiście, bo tu chodzi tylko o pewne takie tropy, że no my nie bezkrytycznie nie przyjmujemy tych wszystkich decyzji jurorów, tu patrzę na Wojtka, no jednak żyjemy w tym świecie teatru jednego i drugiego, w związku z tym no to nas bardzo mocno dotyczy. Lubimy tych naszych twórców i cenimy ich i znamy ich od lat. Olgę Sarzyńską, no, ona po prostu jest fenomenalną aktorką, też odkrytą dla radia, myślę, przez Tomka. Trochę pomagaliśmy mu w tym, bo jeszcze wcześniej czytała u nas książki. To jest wielka aktorka i w zeszłym roku rzeczywiście stworzyła prawdziwą kreację, grając dziewczynę uwiedzioną przez sektę i dostała za to oczywiście nagrodę za pierwszoplanową. Nie, wraz z panią Anną Seniuk, bo one dwie grają w tym spektaklu. Więc tutaj rola Olgi, choć taka minimalna, ale dzięki Gosiu, że została przez ciebie zauważona. I myślę, że będziemy musieli to radiową tę dyskusję troszkę skrócić, bo my bardzo dużo o tym rozmawiamy. Przygotowywaliśmy się do tego festiwalu na scenie teatralnej Trójki i o tych słuchowiskach już wielokrotnie opowiadaliśmy i rozmawialiśmy, jak na przykład o bardzo nagrodzonym też, ale w różnych, w trzech aż kategoriach słuchowisku Stan Euforii, bo no taki jedyny przypadek science fiction na tym festiwalu i w ogóle nieliczny, jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia, to dzieło Piotra Skotnickiego i jego ekipy, tutaj realizatorki Agnieszki Szczepańczyk i od twórcy roli głównej męskiej Piotra Adamczyka. No więc Też wtrącę, że radio miało swoją śląską opowieść, tak jak teatr telewizji miał Mianują Miechanka, to teatr radiowy miał słuchowisko Nikaj, które też zostało nagrodzone. Tak, czyli no tutaj też ukłon w stronę tych rozgłośni, no bo one może gdzieś tam takie trochę nieśmiałe z tym startowaniem w konkursach, a tu świetne rzeczy. O tym, co Łódź zaproponowała, będziemy rozmawiali w sobotę na scenie teatralnej Trójki, czyli jutro, bo będziemy prezentować Czarownicę. Właśnie z Radia Łódź, to jest koprodukcja z Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Zabrakło mi, jeżeli mogę skrytykować, znaczy to nie jest krytyka, tylko taki żal. Zabrakło mi teatrów z Radia Gdańsk i z Radia Kraków, kiedyś bardzo takie aktywne. Zabrakło mi też w tej sekcji radiowej, tu już poza konkursem, Janusza Kukuły Diamentowego, który otrzymał nagrodę za całokształt, wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia. Ale bardzo piękny list przekazał. Tak. I syn jego, mieszkający w Sopocie, zresztą Wojtek ten list odczytał. No i zabrakło mi w zeszłym roku i w tym, no niestety, nie wiem dlaczego, nie udało się Pawła Chwilę. Wspomnienia o Pawle, który sporo zrobił i dla jednego teatru, i dla drugiego, a już 2 lata go z nami nie ma. Dobrze, to teraz proszę, wolne uwagi na temat Teatru Polskiego Radia. Czy masz, Gosiu, jakąś propozycję? Tak, ja mogę. Schodzimy już z niego. Tak? I tak, ja tylko chcę powiedzieć, że ja kocham Teatr Polskiego Radia. Ja jako studentka postanowiłam swoje praktyki mieć właśnie w teatrze, w redakcji Teatru Polskiego Radia i je miałam. Aha. I następnie co przewróciło mi w głowie do szczętu i postanowiłam się zgłosić do Teatru Polskiego Radia jako kompletnie niedoświadczona autorka i zrobiłam tam jakąś tam pierwszą adaptację. No i to wydawało mi się, że skoro jestem już tak, to postanowiłam napisać własny tekst i tu jest to klucz. Poszłam do Henryka Rozena z tym tekstem i słuchajcie... Ówczesnego dyrektora, tak? Tak, ówczesnego dyrektora i to była taka historia, że ja pomyślałam, że ja napiszę ciąg dalszy idioty. To znaczy napisałam takie słuchowisko, co się dzieje, kiedy siedzą właśnie siedzą bohaterowie idioty, czyli książę Myszkin i siedzi leży Nastasja Filipowna, nieżywa. No i jeszcze jest ten trzeci, jak przypomnijcie Rogożyn. Mi. Rogożyn. Mroczny Rogożyn siedzi i rzeczona Nastasja się budzi i zaczyna z nimi dywagować na ten temat właściwie, co się tak